أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جسون نيو julli ak importance bi mu am ci l'islam ci jotaay yi ñu wessu ñu nekkon suitu qissatu l'isra'i wal mi'raj muy netale al isra wal mi'raj ak jite gi nga xamne mom la sayyiduna jibril jite won sayyiduna rasulillah alayhi ma afdalus salati wassalam won ko waxtu yi gisone nañu waxtu yi ci gattal gisone nañ tamut importance julli ci l'islam tamit ci gattal kon yaronte bi alayhi salatu wassalam gis nañ ne kon bimu joge ci al isra wal mi'raj kuffaru quraysh ni وعلى رأسهم الملعون أبو جهل بن هشام عليه من الله ما يستحق موين يفر مكة على رتب أبو جهل بن هشام عليه لعين الله نانا ينتمع نانا نيو كن وخو دغ دموفن malgré liñu ko laaj yé mo ndi leen preuve né ko siflana baytal maqdis siflana al masjid légui dal boudé dem ngam démo ñun mom gëmuñu la wayé légui preuve à l'appui décrireul ñu jakkaji ak nan la mel ak montagne yi nek fofele mu décrireul leen ko wayé ñu né saharana muhammadun wallah ñu né ñu ngi wat ci yalla ke ne njibaratañ ñu rek mom muhammad mi dal njibaratañ ñu ndax ñom comme niñu ko gisé won nonu lañu ko jappé won bokon ci sen méthode yi nga xamné won lañ doot utiliser né muhammadun sahir ne sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam ab jabar kat la rek yi muy wax magicien la comme ni nga xamantene ni mom la imam muslim ibn al-hajjaj dal bi solo imam muslim ci campagne de dénigrement bob nga xamne ñom ci lañ newon té ñu gissone ci benn wall muy né ñi war kat la dof la poète la ainsi de suite loolu nak waxon na la né du dé benn jamono lañ ko doon def bayyi benen jamono wayé loolu dañ ko teñkoon ci nonu ci façon méthode yé ñu taxono jog wayé pas chronologiquement dañ ko def mu jeex ñu jël lenen bayyi mais dañ doon bolé méthode yépp naka nonu ci la nonu la imam muslim ibn al-hajjaj naka nonu imam al-bayhaqi dal di solo ci hadithu daoud ibn abi hind mom mu jele ci amr ibn sa'id jele ci sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr bob dal di jele ci سيرنم دي ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع سيدنا عبد الله ابن عباس تي تالال امام مسلم موم مونكو جيلي تي سيرنم دي اسحاق ابن ابراهيم دي اسحاق ابن راهوي واي اك بنين سيرنم دي محمد ابن مثنى المثنى رحمه الله عليهما ba ci jall ci abdul a'la ñom ñaar ñu jël ko ci sen serigne bi abdul a'la mu jelo ko ci hammam mu jaar ci daoud biñ la wax legi ibn abi hind an amr ibn sa'id an sa'id ibn jubayr an ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' سيدنا عبد الله بن عباس من أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون عليه الصلاة والسلام فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلى آخر الحديث قل يننتب عليه الصلاة والسلام مالغري liñu ko weddi won nono masula deñ di len wo ñom ku faru quraysh ni waye ñomi deñ ñu won ci seen denigrement bi façon sobriété bu ne rek ñu tek koko ak ñi ko gëm motax mu ne dafa am ben way buñ nane dimad bi dadi dimad mune mom qadima imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa radiyallahu an dimad li annahu kana qad aslama ba'd mune dimad dafa ñew makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman wa kana min azd shanu'a tamom nak dafa bokone di dimat bi ci qabila azd di azd chanoa ci ñom la bokone wa kana tanekon na yarqi min hadhihi ar-rih don fajj ci yi nga xamne ginne len japp wa makka dañ ne majnun la moy ko xamne dafa dof ta ndof bi amana ak ginne ko duggu waaw mo taxone ummu jamil alayhi min allah alayha min allah ma yastahiqha ba wahyu be geje ñew mune man dal gisuma ludul ne ya muhammad inni ma ara illa anna shaytanaka qad tarakak mom ummu jamil lanatullah alayha muné ñewna yonentiba alayhi salatu wassalam ci jamono yoyu nako yow muhammad dal alayhi salatu wassalam man gisuma lulul ne sa shaytané bi dala ba kon ñom non la won motax ñu gis ki nak dimat ab fajkat la won ta comme li imam al hafiz ibn hajar rahimahullah indi ci al isaba naka nonu amna borom xam xam yu ko wax comme ñom abu nu'aym rahmatullahi alayhim ñune dimat bi kharitu yonent bi lawon alayhi salatu wassalam waye nak ab fajj kat lawon moy bu don tay ab tradi praticien mu ñew makka mais bokul ci wa quraish de kul fofu min asdi shanu ala bok fek mom kon lol la doon fajj da doon fajj ñi nga xamne jinne len japp bañu manki ba am lu len dal ak febar wala ak ndof fasami'a sufaha min ahli makkah yaqulun bi mu ñëwé makka nga fajj kat yi non lañuy def dañuy wër surtout façon yu mel non melul ni comme légui médecine ni mu mel ta sax amna médecin yo xamné ba légui ñom dañuy wër mais lolu mo awon ndax tradi praticien la nekul won ko am cabinet fe ñu ko fay fekk ci da doon wër ci dëkk yi bi mu ñëwé makka qadima makka ta bi mu accé makka nak zadaha allah tashrifan wa takriman فسمع سفهاء من اهل مكه يقولون مدغ اي نيت ني ديسه ньо خامن سين خالي دا مانكي ويس والله قد صدق حبر الامه وترجمان القران ابن عباس عليهما رضوان الله واخنا دغ ر بيم لين ديكريري نيون اي سفهاء لا موي كفار قريش ني نيوم لا ديما دغ ني نان رضي الله عن ديما ñu déssé sen bop yu manki wiss ta bokku ci wa makka di kuffar yaquluna ñu nan inna muhammadan majnun deug deug muhammad de majnunun ab dofla alayhi salatu wassalam wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون ويقولون نيوم كفار قريش ني نغي نان مجنون اي واي اب دوفلا سونو بوروم ني ديري دوب دوف ما انت بنعمه ربك بمجنون ياو نيكو وات ناكو سي خيوولو بوروم سي بن فيري بمجنون دوب دوف نيوم نا ku ñew rek comme ko xamone ñu demé ci étranger ku fa ñew rek ñu jël ci yenn yoyu joxe majnunun deug deug muhammad dal ab dofla alayhi salatu wassalam mom nak comme ko yegul li xew fa qala law anni ra'aytu hadha ar-rajula la'alla allah yashfihi ala yaday mom moné dé amana dé buma gisone bu doon né gisna ci ñeen may wax nonu goor gogou de bi alayhi salatu wassalam amana yalla dal dikoy wiral dal dikoy wiral jaale ko ci sama loxo ndax man amna lu ma may ci pac qala falaqiyahu mu dal di nak dem dajje alayhi salatu wassalam mom dimat radiyallahu an fa qala muné mom bim ñewé muné ya muhammadu inni arqi min hadhihi ar-riyah وان الله يشفي على يدي من شاء فهل لك مؤمن مو نيو جوغي تي مولوم كفار قريش ني ديم جيس يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو يا محمد نكو ياو نكو وا كرم تودون وا قريش تورم نون لاكو ووي مو سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام اني من دمات كات ارقي دمي فاي min hadi rih ci ngalaw li moy sadum jinne lañ ci dug lañ ci djublu muy ak ko xamne ay jinne ko japp bamu dof man damay fajj lolou de ko xamne comme jinne yi ngalaw liñ nane ngalaw ko lañ ko solo dama koy fajj wa inna allah tabur yalla de yashfi ala yadi man sha ta yalla nak de wëreul ci sama jaare ko ci man ci samay loxo kuko sop mom borom bi subhanahu wa ta'ala fa hal lak ndax beggo ma dal dilay fajj comme que sa ñoon ñi kat nenañ ma da nga mujju dof ta'ala allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira fa qala yunanti bi alayhi salatu wassalam ne ku fa nan ko no xam nga yow dima gaay yi duñu wax katu deug ñom liñuy wax amul ay waxuko lol de fa qala rasulullah yanabi alayhi salatu wasalam dal dikoy ton mom dana ko dal yalla de man damay fajj ci ngalaw yoyu ci ku jinne japp te yalla day fajj ci sama loxo ku ko sok ndax buggo ma fajj la yanabi alayhi salatu wasalam ne ko innal hamdalillah inna deug deug alhamdam bolem tiant yep lillahi ñel na bur yalla nahmaduhu mom yalla mom de ñu koy sante wa nasta'inuhu ta mom ci mom lañuy sakku ndimbal ñu ngi koy sante ci xewal yi ñu defal ni'matul ijad wa ni'matul imdad muy xewalu nekkal gi mu nekkal jamm waye nekkalu ko rek bayiko nonu ala alhawa ci air bi dede waye ni'matul imdad ak xewalu diko defal ay xewal yu dul jeex diko dotti ci kawam mo xam xewalu materiel wala xewal bo xamne spirituel la mune nak man yahdihi allah fala mudilla la kep ko xamantene ni nak yalla ko gindi fala mudilla la kenn man la sank gaayay wax ba sen xol yi di toj mais dara lañ manul ci ko yalla gindi bayi ko rek dina sanku fenn la dul sanku budé mu ngi ci yoon ñom ñoñu ñoy am problème am nga wolof yi mom dañu tam ben affaire moy na général duñu xam dara lool moy la réalité buñ né duñu xam dara moy ci seen diiné la bëgg wax buñu gisé kenn ko xamné mo xam seen dom la seen seut le wala bo même seen mak wala seen frère bo xamné gor gor luna bëgg su diiné bay légui ñom yi ñu nekké won ñom nga xamné lool la ci lañ maggé diko jëf jëf yoy ñu nekké won bi mu xamé mu xamné li ni djubul mu bayiko fi di def leneen li djub ñu naan dé mom dina sanku mom de da way way yalla nako yalla jindi leralat ay beutum bam delu ci wat ci ñun te bayyi pratique mi ak ngagne gi mi ngagne suñu jëf yi te mom la mam doon def ak bayyi sino kat dina sanku fenn la dul sanku fenn la dul sanku mo da yonentima alayhi salatu wasallam man yahdihillahu fala mudilla la mune dimat man yahdihillahu ku yalla gindi fala mudilla la kenn manula sank ciole bare rek waye waman yudlil ku yalla sank fala hadiya la amul ku ko meuna gindi ku yalla xasse gind sank setan ko mu sanku koku kenn manuko gindi waman yudlil kep ku mu setan nga sanku fala hadiya la kenn manula jubanti mané buñu wowon li yalla am ci ay du'a ñuy wote jëme ci mom bu yalla dogalon dogal guru deñ ne ki sankuna manu ci da dedet lolu mom ndax lan lolu ci yalla la nek moy hidayah at tawfiq moko yo gindi gi nga xamantene ni moy tax nit ki nek ci l'islam te yalla rek tax ubbi batu nit ki dugal l'islam ci xolam lol yalla ko mom mo taxone munewon alayhi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabt yaw de du yaay gindi yaw alayhi salatu wassalam man ahbabt ko la sop comme niñ ko gissewon ci qissatu abi talib du yaay gindi kula so waye nak wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lolou moy gindi gi nga xamne moy gindi tawfiq gi nga xamne mom la ne kuma gindi kenn manula sank waye kuma setan mu sank kenn manuko gindi mom la ne yaronte bi alayhi salatu wassalam bobu momo tabude yonentou bi alayhi salatu wassalam mom momul bobu moy ñi ci dess ñepp kenn amuko ci waye nak munako am nga benen moy wan nit ñi leer gi wan len yoon wi wa innaka ta deug deug yow alayhi salatu wassalam la tahdi ala ila siratil mustaqim aji ginne nga jeme ci yoon wu ciow waral kon nak muné waman yudlil kep ku yalla setan nga sanku fala hadi yalla kenn manula jindi boko don tari lo man di am duggu katu khalwa duggal ko khalwa kep ko ñu yaakar ci mom ñu naan waji ak ñaanam du delu mup koku nit manu ci da kon waman yudlil ko mo setan nga sanku fala hadi yalla kenn manula gindi muna wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له من هو اشهد تماغي سيدني ان لا اله امول بن بور بو خامني موم لا نيو ورا جانغ المعبود بحق موم لا نيو ورا جامو تي دغ الا الله كدول الله عز وجل كدول يالله وحده موم دوم نا دوكو بوكالي كين لا شريك له امول اسوسي تي جامو غين كوي جام تي ويتال غين كوي ويتال ci ay turum ak ay melo mune wa anna muhammadan taman alayhi salatu wassalam mangi sede ken jamam bim nan muhammad alayhi salatu wassalam di bopam abduhu jamam la wa rasuluhu tandawam la bimu waxe lol mune dimat su ba pare mu tek ci amma ba'd moy li nga xamne expression la bo xamne day tafsil fasl la day dox digeunte ak la nga don wax la nga don introduire la te nga ci duggu ngane amma ba'd comme ni ñi tambalé jotaay lolu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam la wala wa ba'd amma ba'd motax imam al bukhari rahimahullah def na ci ba babun amma ba'd allahu akbar bunte ngi bo xamne ci amma ba'd ta mom la yenn mufassiru ne yi wax ne moy faslal khitab bobu suñu borom non mom la joxor sayyidina daud ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wa azkas salam a lolou la wax li ni mo gina siiw ci khutbatul haja kon yonentima lay moy khutbatul haja moy khutba bi nga xamne ci walu aaju nga koy waxe yonentima lay saatu sam xam nga li khut moy ne leg leg bu don khutba li la don wax waye mu dal di koy wax fi mo tax imam muslim ibn al hajjaj mu ko indi ci kitabul jumaa ci buntu bi nga xamantene ni moy wax ci walu aljuma باب بيان كون الصلاه قصدا والخطبه قصدا وهونال نا بابي كو ملني امام النووي اك نينن ньоكو ديف دو امام النووي رك ديف ابواب يي دي امنا نينن تاميت مي بوخام مو غينا سيو رحمه الله عليه على الجميع يونت بي عليه الصلاه والسلام لي لا دون واخ ليك ليك تي بونت ووب لاكو امام مسلم رحمه الله دال دي اندي qissatu islam dimat muy netali duggu ci l'islam dimat bi di ibnu di dimat bi rahmatullahi alayhi khutbatul haja nak mom la dina siwe mais tekul na yonnati ma alayhi salatu wassalam sa bu don khutba mom lay wax dedet comme niko ñen ñi foge ba motax sa buñuy ubbi waxtan mom lañuy ubbé mais lolou tekki wul na yonnati bi alayhi salatu wassalam mom tout temps mom la doon khutba dedet motax khutbatul haja khutba aayo du tout temps ta lolou mom lañu gis borom xam xam yi rahmatullah alayhi non lañ doon def moy ne seen téré yi muwatta mo ngi fi bu doon ne non la nekké farata comme niko ñeñ ñi jappé que ne sa bu ñuy commencer rek mom lañuy commencer ba ko commencer wul sax ñu commencer di douter ci yow wala di la dugg ak lan motax waxo khutbatul haja comme ci affaireu comme mariage voilà maye ak yu mel non ci yu mel non lañ koy def mais du tout le temps li ma bëgg am moy du tout le temps la ko doon def mom alayhi salatu wassalam mo tax jaru la xelu ken ba jep ken wala japp ne deful sunna khutba da am ay ponk yo xamne bu ci réunir rek doy sante yalla tuddu yalla bakku ko kagn ko ci turam yu sel yek melo mi motax innal hamdalillah ba pare nahmaduhu alhamdu dal li ñew tiant gi wa sanaa alayhi wa nasta'inuhu bo defé yoy yeb ak julli gi nga xamné mo ngay julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou lu mu am bax na ba pare nga koma nga jéxalé amma baadu pour tambal li ngay wax lol me nek fi nan diw mom xolal mom duwa alu sunna popul sunna nak waxtana mi du tambale mok innal hamdulillah lol nak xam la dang ko nan premierement yonent ba lay saatu sam don ko on def tout temps ay kay presse le ko don def deuxièmement moy lo wote wote top sunna borom xam xam yu magi ñola dakk ñola dina top sunna tamuwatta imam malik rahimahullah mu ngi fi commencé wul innal hamdalillah dede wa imam muslim ibn al hajjaj ci muqaddimam bi muy introduction bi commencé wu ko non imam al bukhari rahimahullah commencé wul non imam ahmad ibn hanbal musnad ba ngi fi imam al bayhaqi yoy yeb demal bola ci neex ga wan ma ban mo ci commencer innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ndax xamone nañu ke ne lolou du pour chaque fois te dafa am ay kay précis comme ni ma waxone comme ci walu mariage lañ ko don def mom alayhi salatu wassalam lolou mo don entre parenthèse bi ci lolou qala dima bim dege wax yi yaronte bi alayhi salatu wassalam wax muneko a'id alayya kalimatika haula muno yaronte bi alayhi salatu wassalam mom dafa ñewon ngir fajj ko muneko del lol ma repetel repetel ma mo yi nga wax sank bat yi nga tuddu ni repetel mako fa a'adahunna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalath marrat yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di koy répétel ñetti won comme ni nga xamné non lañ ko gissé won bu doon wax ak nit ñi da doon ñetti yoon la doon wax li mi wax bu doon nuyo da doon nuyo ñetti yoon comme ni né ci sahih imam al bukhari an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu dal di ko koy répétel wax ji innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد بامتوكو نيتيو قال ديمات نيكو موم امام عبد الله بن عباس نفقال ديمات دال دي تونتو ني رضي الله عن الجميع لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلام كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر بما ان يونتي عليه الصلاه والسلام بيم كون ريبيتيل مو ريبيتيكو مونيكو ماغي وات لقد سمعت دغ دغ دغلونا من ديمات قول الكهنه وخو غيساني كاتي wa qawla sahar degluna tamit waxu njibar kat yi magicien yi degna ñom ni ñi waxe ak waxu gisane kat yi comme saj'ul kuhan da xamne kuhan ñom ñom ils étaient extraordinaires côté bo ñom nekkon duñu ay chiar lañ wax mais ñom sen wax yeb c'était rimé comme ni ngay waxe normalement ni mo xam français wala wolof wala benen langue wala jola wala sire ñom non lañuy waxe mais seen wax yeb day rimé ta dañ ci ay du lo xamné dañuy tok buñu ko waxe naturellement lay ñëwé ndax non lañ mënon ta dañ ko doon jang mu ne degg na waxu ñoon njibar kat yi tamit degluna seen waxa wa qawla shu'ara te degluna mandima radiyallahu anhu waxu poeti fama sami'tu mangi sedene man musuma deg misla kalimatika comme sa bat yi ga wax legi ha ula yi xamne ne li du waxu nitu kesse muna wala qad balaghna na'usal bahri te gis nga gaay yi jinne yi don wi and ak kuhan yek yoy magicien yek gisane kat yi ñom muneko wala qad bok balaghna na'usal bahri sabat yi nga wax sabat yi ag nañu ci profondeur geej tellement ci matale gi mu matale sabat yi nga utiliser yi nga wax ni innal hamdalillah yi nga wax sabat yi de kalimatika haula wala qad balaghna na'usal bahr qala bima neko nak abd sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bim waxe lol ne yonentima alayhi salatu wasalam dima neko hati yadaka ubayyanka ala al islam neko andil sa loxo ma talalal sa loxo ma dal bi lay jayante ak yow legi duggu ci dine mo way wa ma kene na ma dof la da nga wiri di nga wax ma wax ji way andil sa ki ma duggu ci sa dine ji ni denigrer sax ben yo yonentima alayhi salatu wasalam daldi talal loxom fa bay'a mu daldi jayante ak mom fa qala rasulullah yonentima alayhi salatu wasalam ne ko wa ala qawmika dagay jayante ak mom man ci sa kaw yow ak ci sa ay ñoñ moy bo deme sama message tamit nga yobbu ko fa lol moy jayante gi mu ne ko wa ala qawmi jayante na tamit ci sama kaw ki sama kaw ñun lolu moy ñu gis ne campagne de dénigrement li ñu doon def contraire bi la massa la indi mo tax yonentima alayhi salatu wassalam da ko maso na reconnaître lolu mom di mat ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anil jami'a موتا امام عبد الله ابن عباس من فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فمروا بقومه فقال صاحب السريه للجيش هل اصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم اصبت منهم مطهر فقال ردوها فان هؤلاء قوم ضماد رضي الله تعالى عنه مولى عبد الله ابن عباس Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma muné ginnaw gi moy yenen tibare sahabu sam dem na fi Madina gadda yi bal Islam commencé am doole bu muy yonne ay sariya muy qitatu jayshin ben dok la ci armée bo xamné yenen tibare sahabu sam doon loon dem nga xamné dañuy dox ci neub ak ndank ndank biñu démé rombu wa keur moy deppu du mat muy wa as de chano agnon ki nga xamné mom la yenen tibali sahab sa jitalon ci sahaba yi ci armée bobu mu ne len ndax jëlu ngeen ci ñi ñu rombu ni ci dekk bi ñu rombu ba jëlu ngeen fi dara am kenn ku ne waw jël na fa lo xamné mom lañuy moy lo xamné comme lu ñuy def ndox bi ci laplo munako delo wal liñ fa jele ndax xana xamone ni ñoy wa keur dima nga xamne mom ma yonenti ma alayhi salatu wasalam jaayentelon te mu tuubon muy ñek go nga xamne l'islam du massa fekke fatte lolu comme budé ci mushriku na lay defal lolu comme niñu ko gisse won ci Mut'im ibn Adi lan ngay xalat kon ci ko xamne julli kon ñu gis ne wa makka nonu la sayidina dhimat bobu dal di toube dugg ci l'islam wa makka nak ñom yamuñu won kon ci lool gisoon nañu kene dañ doon laj yonnati bi alayhi salatu wassalam ay miracle am benn bes nak ñune yonnati bi alayhi salatu wassalam nak fi mu ne dal dañu bëgg nak nga wan ñu miracle bo xamne nak day woné nak yonent nga nak ñu ne ko wan ñu miracle yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len wan miracle miracle bob moy ban lolou jele nañ ko ci sayyidina anas sahaba bu sayyidina anas ibn malik waye nako nonu jubair ibn mut'im di domi al mut'im buñu tuddu legi ibn adi tan moy ki nga xamne mo yiron yonnati bi alayhi salatu wassalam bam joge at taif nako nonu jele nañ ko ci hudhayfa ibn al yaman waye jele nañ ko ci imam abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum nako non ibn ummi abdin di abdullah ibn mas'ud ñom ñepp solo nañu xew xew bi nga xamne mom la wa makka la joon alayhi salatu wassalam ne ko wan ñu miracle nak gisoon nañ ne yagoon nañ ko laaj miracle waye tay nak ñu laaj ko ndax bobu dañu ñëwoon ne ko suñu dëkk bi dafa xat gisoo ci kaw suuf ku ñu gina xat le dëkk di wedd xéewolu yalla ginnaw bañ ko xaméwé gisoon nañ bob tay nak ñu ne ko tay cité luñ ko dara miracle lañ so motax comme ni nga xamné lolou motax ko melni imam al hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ci al bidaya wan nihaya muné waqad ajma'a al muslimuna ala wuqu'i dhalika fi zamanihi alayhi salatu wassalam wa ja'at bidhalika al ahadith al mutawatirah min turuq muta'addida tufid al qat'a 'inda man ahata biha ونظر فيها موما امام الحافظ ابن كثير رحمه الله من تجلت ني دبونن مبولم سين كني خاو خاو بي دي ميراكل بي خاونا سي جامونو يونت بي عليه الصلاه والسلام تا حديث ييغا خامني المتواتره دانيو باري باري باري با ñom ñepp ñu dajalo wax joju mbaya nek deug man da nek al mutawatir moy lo xamne mbolo mu bari jël ko ci mbolo mu bari ñu jël ko ci mbolo mu bari nga xamne dajé ñom ñepp ñu deppo ci li ñuy wax baña nek deug lool da impossible mu ne ci ay yoon yu bare bare yo xamne day ñi ñuy jari ñu dogu ne affaire bi mbir mi ni la amone na ñeel kepp ko xamne pek nga yoon yeb ta xol ci yoonu hadith yoy ñu nak dañ ci jël yenn comme ni nga xamantene ni yo xamne ci sahaba radiyallahu ta'ala anhum yi ñu cité légui buñu jëlé ku melni Sayyidina Anas radiyallahu anhu ta Imam Ahmad dal dikoy solo rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala an Ibn Malik mom mu ne Imam Ahmad ne hadathana Abdul Razzaq قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل أهل مكة النبي آية فانشق القمر bi makkata marratayn muné sa'ala ahlu makkata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aya muné wa makka dañu laaj yonnentou ma alayhi salatu wa sallam ne ko nak wagnu ben nak ab mandar ga buy won nak yonnent nga nak wagnu mira fan shaqqal qamar bi makka wer wi daldi xar nek ñaari parti ci riwaya sayna anas balegi bo xamne imam muslim nako non imam al bukhari rahimahullah daldi nako solo mun anna ahla makkah saalu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yuriyahum aya fa arahum al qamara shaqqatayn hatta raw hiraa baynahuma mom sayna anas radiyallahu ta'ala anhu mune wa makka dano laaj yonentou bi alayhi salatu wassalam aya ngir mu won len mandar ga muy wonne mom yonentou la mom alayhi salatu wassalam dal di len won wer wi mu dal di xar ñaar yoon buñu gis jabalu hira nek digeenti ñaari parti nga xamne mom la xar mom wer wi hadith bob muttafaqun alayhi la amna ci riwaya bo xamne bu imam abdullah ibn abbas ta imam al hafiz abu nu'aym rahimahu allah dal di koy solo من اجتمع المشركون الى رسول الله منهم الوليد بن المغيرة وابو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والاسود بن عبد يغوث والاسود بن المطلب والزمع بن الاسود والنضر بن الحارث ونظائرهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت تؤمنوا قالوا نعم وكان ليلة بدر فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر قد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة ابن عبد الأسد والأرقم من الأرقم اشهدوا نور امام سيدنا عبد الله بن عباس كي حديث بو خامني حديث بي امنا بروبليم ناخ كي سند بي مقاتل مغفا موم دي امام مقاتل ميم بودين بوروم خام خام بو ماغ لا سي والو تفسير واي موم سي متروكي لا بو mom mo nek ci sanad bi ndax mom moko jele ci ad-dhahhak ad-dhahhak rahimahu allah dal di koy jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' muné mushrikuna quraishi daño dajalo ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ta bokku na ci ñom moy al walid ibn al mughira ak abu jahl ibn hisham way al aas ibn wa'il ibn sahmi ak al aas ibn ha ak al aas ibn hisham matanon al aswad ibn abd yaghus ak al aswad ibn al muttalib moy al aswadani وزمع ابن الاسود اك بنين كاتور bu ñu naan al aswad ibn al muttalib ak zam'a ibn al aswad ak an nadr ibn al harith ñi ñepp gisoon nañ leen ak ñi melni ñom wa nawairum fa qalu ñu ne lin nabiy wax yonent bi alayhi salatu wassalam in kunta sadiqan budene deug nga dal yow ku deug nga ci li ngay wax deug nga yalla la yoni way yow fa shaqqa lana al qamara firqatayn kharal nu kibi wer wi lañ beug nga far nga kharal nu ko ñaari parti nga xar ko ci digg bi waaw ta nak ñolay wax ni mi deme nisfan ala abi qubays ben parti bi na nek ci abu qubays muy montagne bobu benen bi muy ala quayqan di montagne quayqan ay tour lo won abu qubays montagne bu tudon non la quayqan montagne bu tudon lol muna yenen tibe alayhi salatu wassalam ne len wa legi man buma defee lol in faal tu tuminu ndax buma defé lol di ngén tu ñu né ko waaw muneta dama fekkon muy laylatou badr muy pleine lune le won de 13 dem 15 ci mois bi lunaire pleine lune yaronte ma ali saatu saam dal di laaj borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan ko ngir mu defal ko lol wer wi daldi xar ñaari yoon comme niñu ko waxe won benn bi nek ci kaw moy bu ñe ci kaw moy bo xolé abu qubays mom le tim montagne bo benen bi nek ci kaw quayqan yenen ci balaahi saata saam bi wonan ya aba salama muy abdullah ibn abd al asad nekkon borom keuru yaay ummu salama رضي الله تعالى عنهما تجسون نترجم مران كيو أبو سلمة دي دومي عبد الأسد أك الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي دي الأرقم جنبو بلي رضي الله تعالى عنهما نان لين إشهدو سيد لين بارنا أي رواية يباري يتنيو واي وا مكة دار لنجمو tous lañ gëm mom la alcorane di wax nan iqtarabatis sa'atu wanshaqa alqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir comme ni nga xamantene ni non la ko jele lako imam alhafiz alqasim at-tabari dal di solowe jele ko ci سيدنا عبد الله ابن عباس تا امام ابن كثير ننا وهذا اسناد جيد تا سند بي سند بو باخ لا موي ني تي لا يالا واتي نيوم بي افير بي خيوي داني سحرل موي ني اه دانيو نجباراتي ريك واي واي واي واي لي نيغا في ديفاتي دو دارا dag ñoo njibarati rek suñu bëgg fi mu na nga njibarati suñu borom wacce suratul qamar iqtarabatis sa'a wan shaqqal qamar me iqtarabatis sa'a app bañu joxante won ne nañ leen ci wan aya jégena wan shaqqal qamar ba mu joté jégé ci wër wañ bëggoon aya bañ bëggoon mu dal li xar yalla def ko defal ko yonentima lay saatalam comme niñ ko ko laaje won waye est ce tax nañu tup dedet wa in yaraw to buñu gisé ayatan am mandarga buy wonné yalla ko yoni mom alayhi salatu wassalam yu'ridu ñu dal di dum moy duñu ko faalé sax wa yaqulu yamun ci dum moy bañ ko nangul ke ni mi mo ñom incapable nañ ci def ko te gisunu benen nit bu ko def wayaqulu ñom yefer yu ñu nan sihrun way way li am njibar la kan mustamir bo xamne day rombu rek munu kenn ray fi la wax yeepp ay njibar la rek dañu njibarati rek wala lolou la suñu borom dal di wacce ci lolou waye kuffar quraysh ni ñom bokku na tamit ci li nga xamantene ni non lañ doon doxale julli ji jamono joj muy makka gogu ba legi lata ñu dugg ci suñu parti bu mak bo xamne inshallah ci jotaay bi di ñew lañuy tambal muy naño ku faaru quraysh ni metti comme rek non bu ma sa dal julli ñi dalen di neex ñu contane ci di ci jubilé di wër di ñaawal julli li ndax lan amna lu metti lu len dal ndax lool moy am non non moy ki nga xamanteni ni bula lu bax dalé da koy metti jaral nako fa tok di joy waye bula lu nakari dalé day contane contane ba jaral nako di joy ndax contane biñu nekké makka nonu ak alayhi salatu wassalam bim nekké ak ñom fofu bokku na ci niñu len doon ñaawale moy bu ñeneen ño xamne ay yéfer la ñoon gañé won ño xamne idéologiquement ñok yonnent bi alayhi salatu wassalam ño bokku idéologie wala ño bokku doxali comme ni nga xamantene ni bi wa faris di ahlu kufrin wa inadin di majusu farisi bi nga xamantene ni ci lañu gagné wa rum tawarum nek wa ahlu kitab ndax romain yi ñom ahlu kitab lañ nax fofu nonu muy rom bi romain byzantin yi yonent yu bari fofu lañ newon ndax jerusalem ak fofu yeb ñoko momon ñom rum té ñom moy ay gens du livre lañ won ñi ëppoon ci jamono jo ay chrétien lañ won bi nga xamantene ne nak ci la len l'empire perse nga xamne ñom ño doon jaamu safarasi tak tak bobu mom lañ doon jaamu bi nga xamantene ci la guerre am dañu nekkon ñaari puissance yu mag yi nga xamne ño newon jamono joju muy pôle est ak pôle ouest bi xex doxé sen digg wa faris dal di gagné bi nga xamantene nak ci lañu gagné wa makka dal di contane ndax lan wa faris ubbad awsan lañ abaratu awsan jamukatu ay xërem comme wa makka ño gagné ño xamné ñom nénañu religion révélée la ñor comme mohammed mi nek ci suñu bir alayhi salatu wassalam nan momi dañ ko yoni ñaw très bien ça muy ne kon ñom bayyi wu ñoon ben terrain ci walu xex buñu bayyi même bir mi bu len concerné wul directement mais laal na ño xamné amana sax xamuñ ñu wala bok moy personnellement ba xamoon nañ ne biladul arab amon na fa ala wuñ ñu occupé wuñ ñu sax lég lég ñoñu le fait que ñu gagné ño xamné ñun ñi nek suñu non yi nek ci dëkk bi ñoñ lañ faral wala ño bok gisil rek neex man ñu ñew di len toj mom la imam ahmad ibn hanbal dal di solo nako non imam tirmidhi solo nako dal di koy ne hasan la moy bu bax la nako non imam an-nasa'i solo nako imam al-bayhaqi ak ad-diya al-maqdisi rahmatullahi 'ala al-jami' ñu jël ko ñom ñep ci abdullah ibn abbas رضي الله تعالى عنهما وارضاهما نكو نون امام ابن جرير اك امام البيهقي دال دي نكاي سولو سي генن وال واي امام ابن جرير سولو نكو جيلو كو سي عبد الله ابن مسعود nako nonu abu ya'la ak ibn abi hatim mais ñom ñi di abu ya'la ak ibn abi hatim ñu ko jele ci al bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ta imam at-tirmidhi mom dal dina koy wëreul mom bi mu solo hadith bobu imam at-tirmidhi mom solo na hadith bi ginaaw bi mu ko solo we dal di koy ci yoonu abdullah ibn abbas dal dine hasan la solo na benen ci buy wax ci xew xew bi dal di koy wëreul nako non imam at-tabarani ñu dal di ko jele ci niyar ibn mukrim radiyallahu ta'ala anhu wa arda nako non ibn abd al-hakam dal dina koy solo ak ibn abi hatib ñom ibn abi hatim ñu dal di koy jele ci sayyidina ابن شهاب الزهري رحمه الله على الجميع نكو نون امام ابن جرير صلو نكو جيلكو تي عكرمه رحمه الله عليه ما نيوم لان لا صلو ني لا تودل ني نيب واخ نان لا ني كون امام الترمذي امنا يوم تي ويرل ام يو خامني ننا حسن لا ني ن ان الروم وفارس اقتتلوا في ادنى الارض وأدنى الأرض يومئذ أذرعات بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنكم أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وإنكم إذا قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إلى آخر الآية كون نيوم نيو نه روميني اك بيرسي دانيو داجي كي fi gina soufé ci souf ci moné wa adna al ard fa gina soufé ci souf ci jamono jor moy fi len gina djégué fi gina djégué ci souf ci adri'at beurep la buñ nane adri'at moy bi gina djégué rom amna ñu né moy bi gina ci borom xam xam rahmatullah alay moy souf ci gina djégué rom adna al ard moy bi gina djégué ardur rom am ñu né ardul arab moy digënté frontière arabiyek romain fofu non la xex ba amewon muy adri'at bi nga xamantene ni nak dajje bobu tampalo bobu amna ah fa huzimatir rum ñu dal di gagner nak romain persi dal di len gagner bi nga xamantene nak lol amna yonent bi xabar bi accès ki yonenti ma alayhi salatu wasalam ak sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ta ñom fekk ñu ngi won makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman bir mi dal di len metti le fait que jaamu kati xërem dal di gagne ño xamne yalla lañuy jaamu subhanahu wa ta'ala mune ta yonenti ma alayhi salatu wasalam dafa nekkon don bañ beugul won ñi nga xamne ay majus lañu jaamu xatu safara lañ dal di gagner ci kaw ñi nga xamne ñoy ahlul kitab di les gens du livre nekkon wa rom muy rom da dafa amone rom tayoy ñoo fi mo ñoom ak persi ñoo nekkon les deux principales puissances wa makka nak au contraire ñoom li nga xamne yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom neexulen ñoom dañ ci contane wa farihal kuffar bi makkah wa shamitu ñu dal di ci contane di jubiler nak ba pare moy contane ci lu dal sa mom muy yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak ñiko gem xam nañ ne li neexulen ñuy gina enfoncer le clou kay ki ngir gina du walaw gina wané senu contane ci li len dal ci le fait que persi dal di gagner romain comme ko lolo ko nakari li ko nakare may neex ñom nak ñu dal di dajé sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ne len ñom kuffari innakum ahlu kitab ne len yende ay nit la ñoo xamne dañ leena wacc ci yeen téré moy ne innakum ahlul kitab bi du luñu gëma moy ne innakum ahlul kitab yeen de yeena yeey ahlul kitab ngeen ndax buñu ko gëmoon que ne téré bi ci yalla la yeegël ek deug kon dinañ gëm li ci ne mais innakum yeen de ahlul kitab moy ci ton wu ironie yeen de way jaa du livre ngeen وقد ظهر اخواننا من اهل فارس على اخوانكم من اهل الكتاب تارك يغلن سونو مبوكي تي وا بيرس لا واخ غاني نان سين مبوكي يين كوم ньо خامني يالا دالينا جوخ تي من اهل الكتاب تي وا ني يالا جوخ تيري مو رومي سونو مبوكي غاني نان لين نيو وانكم تي نك لغي نك بي بو نا نين ييك دارا يين جولي نيا غيس نين ila qataltumuna lanadharanna alaykum watnane gis nga ni suñu mbokk pers yi nga xamne ñoo bokku luñu gëm ndax moy gëmuñu ab yalla bo xamne mom kenn la yoy wa ki ay yeen romain yi gëm ak yeen ñun gëmuñ yoy ñu na pers yi daal ñoo bokk tanak dinañ leen yëgal dara gis ngeen ñom ni ñu gagné seen mbokk yi non nonu lañ leen ila qataltumuna bu ngeen fi dof dof luwe bu len dinne jappé wala ngeen di jaay xel mu reuy wala fit wu reuy ba xex ak ñun wa quraish lan mazharanna alaykum wat nañ ne dinañ leen gañ comme ni nga suñu mbokk persi gañé sen mbokk yi romain biñu waxé lol borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce nak suratu rum ne alif lam mim yalla xam ci lim ci mo gëna xam lim ci nam mo xam lim ci nam deug deug muna ghulibatir rum gagné nañu romain yi ta ñom ahlu kitab lañu muy ñu yalla joxon téré ndax ay chrétien ño fopone te juifé tamit fofu lañu dekkon muy baytul maqdis di ilia kan mo leen gagné persi da ñom ay jaamu ko tu xërem la ñoon fi adinal ardi fi gina jégué souf romain yi le ginoona jégué kené ci côté fi arabe yi dekké kené persi moy né frontière arabe yi romain yi fi adinal ardi fi gina jégué souf romain yi ko fi arabe dekkone bañu fa dajé nak fofu nonu fa lañ leen gagné ghulibatir rum fa lañ gagné romain muy byzance wuhum tanu romain kat min ba'di ghalabihim ginnaw bi nga xamné ci lañ leen gagné gu reuy gi bu retentissant ci monde bi yépp da mu ngi melni tay suñu jamono ji bo don URSS yu russi quoi daron xex ak États-Unis ñu gagné moy Russie dal di gagné États-Unis mais ngat ban école ay am bu reuy lay lay la ñomit non la won muna wa hum ta ñom min ba di ghalabim ginnaw biñ len noté gagné len sayaghlibuna dinañu gagné dinañu jël sen revanche ñom romain gagné nañ len ba mu siiw ba ngeen contane ku far quraish ni way contane len tuti ndax sa yaglibuna ñi ñu gagné tay ba ngeen contane di ñaawal sama yonent bi di ñaanal ñuko gëm alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala nu sa yaglibuna ñoñu ñu gagné won di wa rum dinañu gagné jël sen revanche yalla ne duma yem rek ci wax len kene dinañu gagner mais dama len di wax kagn ci ban jamono lañuy gagner fi bid'an sinin ci lo xamantene ni ñetti at joge ñetti at japp 9 ans wala 10 entre 3 ans 3 ans ba 9 ans digënté bobu fa la gagner rom gi di la romain yi di jël sen revanche lol bi amo ngeen yek ko yon ko faru quraish fi bitan sinin borom xam xam rahmatullah alayhim ñom dañoo wuté ci lolou kagn la xew ñom ñu ne ci 7ème année bi ci bitan sinin bob wax nañ la 3.9 bi mu commencé moy 3 ans après biñ len gagné day commencé compter 9 fofu nonu bimo bi wo konté 3 4 5 6 7 ci 7ème année bi ci la romain dal di dajewat ak persi dal len duma mona nak yafrahu almu'minin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd bur yalla nak mom lepp dogal yep ci loxom la ne li xew ci kaw souf exécution acte bi ci loxom la né moy exécuter mbir yi di doxal lu ko neex min qablu li jité ñu gagné li jitu ñu gagné rom bo min baad ak ginnaw biñu len gagné wa yawma idhin muneta nak bu kérogé kéro bi nga xamné mom la romain yi di jël sen revanche ci abadatul awsan min al furs ci persi muné bu kérogé يفرح المؤمنون بنصر الله بو كرو گيري جوليت ني واي گم يالا ي موي صحابه يي نين دي نياوال الور تيت عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنهم دينانو كونتان بك واني سينو مبكت بنصر الله داخلان ديمبلو يالا گي مي ديمبلي سين بوك ييله نيو بوكال لي گم موي بن يالا نيو گاني يين كفار قريش ني ni ngeen bokal len lu ngeen gëm moy ay yalla yu bari waaw legi nak kagn la lolu xewon borom xam xam ni rahmatullah alayhi neenañ lolu mu ngi fekkon yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di demon badar di badar xewé ci la romain yi jouru badar xexu badar bim am fofu fa la romain yi tamit doon xex ak pers yi dal li jël sen revanche amna tamit ñeneen ñu ne sulhul hudaybiya la muy ci 7ème année bi ci la xewé won waye num ci man di démé mune bes bobu julit ñi dinañu contane amna watax ñi ne barar la xew am ñu ne jibril alayhi salatu wassalam ñew mo ñew wax ko yenenti ma alayhi salatu wassalam neko wa rom gagné nañu persi jël nañ sen revanche moné kon mom yalla mom yamsuru man yasha mom moy ki nga xamné moy dimbali kuko sop wa huwal azizur rahim ta moy ki nga xamné mo not ci nguuram mom borom bi subhanahu wa ta'ala di notal joxuk notangé kuko neex ar rahim way di yeureum ñi nga xamné ñoko gëm waye geureum di yeureum tamit ni nga xamne même geumuñu ko melni wa kuffar quraish ni tam ñuy duddé ci affaire yi mune li nak wa dallah li ma wax ni né romain yi dinañu jël sen revanche ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'a sinin mune nak lolu wa dallah moy li nga xamanteni ni nak moy digge bi yalla bi digge bi yalla digge moy li wa'dallah digge bi yalla la ne mu don lu reuy lo xamne ku faru quraysh ni xola bokku ci mu'jiza yonnati bi alayhi salatu wassalam ba mu xewé ndax bu amul won ño xamne même bu waxe deug ñu ne waxo deug mais imaginer mu annoncer len lo xamne bañu démé gisunu ko lan lañuy wax ño xamne yow lo wax ci lu bax ñu dal di lay tuumal ne baxu lan ngay xalat motax yalla ne wa'dallah li nak lu xewagul lay alquran wax ko pour wan len ne du waxam li du waxam wa'dallah li moy digub yalla ke ne romain dinañu gagné dinañu jël sen revanche ci persi ta yalla de mom la yukhlifu allah wa'da tabur yalla du daldi moy li nga xamne mom la digge xam nga yalla mom dara teunku ko nan moko waxone par force mu def ko moy ne lol amul ci yalla mais yalla ci bopam mom mo dogal mom ci bopam mo warul bopam kene mom bu digge dara dina ko def mais en tant que jam yow mano taxaw nan yalla li par force lo mu def ko dedet dara liew dara teunku ko dara force wu ko ci dara waye nak mom ci bopam mo ne lu mané moy am moy am la yukhlifu allah bur yalla du moy du fausé allah bur yalla wa'dahu digge mi moy digge kumi fi ne gis nga boma jamul ba de safara ngay dem khalidan fiya safara ngay dem sax fa ba faw ngane man sama yon newuji duma ko jamu gowmu ko damay def luma neex amana mu changer ko yalla neena lol la digge duma dindi lima digge la yukhlifu duma wute duma wolbati du daldi wute changer allah bur yalla wa'dahu li nga xamne wute li nga xamne mom la digge de digge ñew ñu nan ay naxey mbay la won a dede walakin akthar an-nas la ya'lamun waye nak li upp ci nit ñi rawati na kuffar quraysh mi la ya'lamuna xamuñu dara wa akbar japp nañ ne yi la yalla yi wax mom ci alquran hadisi diko wax yonnati ma alayhi salatu wasallam diko wax talimi wax yalla ko wax lo in huwa illa wahyu yuha limi wax wahyu la ñu japp ne ay naxé mbay la ay yi nak bimu wacce ci hadith yi ñu la wax sank mun fa lamma nazalat hadhihi al ayat qala al mushrikun li abi bakr ala tara ila ma yaqulu sahibuk يزعم ان الروم تغلب فارس قال صدق صاحبي بي اي واكي مشركون نييو سي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نكو مي ابو بكر رضي الله عنه الا ترى الى ما يقول صاحب يو خنا غيسو ديغو لي سا waji wax sa andando bi sa compagnon bi mohammed mom xana di goli mo alay sa do sa hein yegoli mo wax de goko yaz'um mom nenaay an arum kono romé yi nga xamni ñom lañu rek seen digg tay ni ba nga yek ko yow hein mu leer nañ ke ne ñooñu xam nga dinañu jël seen rewa dinañu gagner ñi leen gagner xam nga lolou limuy ñu tay ñu néwon comme niñ waxon sank amerika russi xex nañ mais américain douma russi ba nangou sen technique nucléaire yiñ amone armement atomique lepp ñu nangou lepp mémise armement militaire mais militaire arsenal militaire russe yépp ñu jëluko occuper base yu bax yépp jël lepp après yow nga né hein am kenn ko taxaw ne mom gis nga russe yi ñu door mi ba nangou sé lepp contrôler len ci bép domaine nangou séni arme amatuñ dara kontel 1 2 3 ñetti fi ñetti at fi ak ñetti at comme mané ñu ngi 2015 c'est 18 2018 japp nga tek ci 3 jëm 9 2018 2019 à partir de 2018 entre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 entre 2018 et 2023 Russie dinañu gagner américain mais boko xon tay lula gaay wax no saway nak akzabun nas mo daqa en ki nit ni ki wala ñu nan mo il n'a même pas droit de citer quoi bu ko fi ken tuddu nak waxi les cons là lolou lañ lay wol ndax naka ngay kiwi devant la réalité ni nim demé ni nga ñew di wax lu kon nan ay ñi ni ni ñu len def mom dinañ muju tourner là retourner wu là bas surtout date bi mo jégué quoi bu doon sax dañ né dans 100 ans lolou sax ñu xalat lu né xajna mais dans entre 3 qui 9 ans wala 10 non qui dafa dof ko faru quraish ni nak lolou lañ def né Abou Bakar mais sa waji alayhi salatu wa salam mais xana yow ki wo déggo li wax sétal li wax né la romain dinañu gagner persie Sayna Abou Bakar ne len sadaqa sahibi sama andando bi waxna deug kay romain yi dinañu gagner perse yi ci date bi mu len wax amna ci ben riwaya ne fa kharaja Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ila al-kuffar fa qala afarahtum بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر الله عينكم فوالله لا يظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا فقام إليه أبي بن خلف فقال كذب فقال أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله أمنك بين رواية سيدنا أبو بكر كن موي légi nan ngay bolé ñaari way ñom ñu ñew wax ko né ko est ce que dégo li sa waji wax mom mu dé bimu kiwé ay bu mu dem gis wa makk ni doon jubilé taayo di len ñaawal ci mbéd yi di ak seen kër yi ñaw mu dal di dem ci yéfer yi moy dem fekk ñom tamit ñu wax ko né koy xana dégo mo né len wax na dëgg ba paré né len lan ndax yeen da ngeen bi da ngeen na contane am mbékté ci li nga xamne mom la sen mbokk persi ya abadatul awsan jamu ko du xeremi dal di gagner suñu mbokk yu ci romain yi nga xamne ñom ben yalla lañu gëm lool ngeen di contane ne len fala tafrahu bu len contane jarul ngeen di contane ta wala yuqirru llahu aynakum ta yalna ta sax yalla def nako yalna bu yalla dalal sen beut bu mu sedal sen beut fa wallahi ma ngi wat ci yalla man abou bakri radiyallahu anhu la yadhharanna wat nané dina fété kaw dina gagner ar rum romain ala faris ci kaw faris ta lol du samay wax de akhbarna bi dhalika nabiyuna suñu yenen ta lay saatu sa moñu ko moy bi ay bi wacce mu dem wax len moñu ko netali comme ni ngeen mako wax bi mu waxe lol ubay ibn khalaf khalafahu llahu fi nar alayhi la'natu llah neko mu jog rek neko kanap ta wax nga luddul deug yow abou bakr sayyidina abou bakr radiyallahu anhu neko anta akzabu ya adu wallah yow ubay ya dak katch ñep yow nonu bi yalla bi lan motax manan la yonent suñu yonent wax na nga nan ma yow waxo deug yow ya dak katch yow nonu bi yalla bi qala bim waxe lol nak sayna abou bakkar ne ko man pour wonne la yow ya dak katch tekna moy tek parier tay parier comme niko hadith bi waxe ken téré gu ko won ñu ngi won makka atté yu bari ci walu haram ak dagam amu fo won mu ne ko pariyena 10 gelem yo xamantene ni man ma koy tek ak 10 gelem yo xamné Ubay ibn Khalaf dang koy tek pour comme que néna la yaronte mari sar sam li la wax nga né du deug yow yaay katch kat bu mag bi ta pariyena tekna 10 gelem yow tegal 10 gelem bu romé yi gagné persi ga ñak yow ma jël buré nak persi buñu dajawaté xex buñu mayen dajawat ci entre ci liñ la wax non délai bi buré persi yé gagné nak man ma ñak man Abu Bak ba paré nak né ko ila salasi sinin moy né à partir de tay ba 3 ans muné summa ja Abu Bakr ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbaru fa qala ma hakadha dhakart inma al-bid'u ma bayna al-thalath ila al-tis'a fa zayiduhu fil khatar wa ma di fil ajal sayna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bimu waxe lol mom ñetti at la wax waji Ubay ibn Khalaf alayhi lanatullah mu ñew ci yonent ma lay saatu sa wax ko li xewon digeunte ak mom tegna 10 mu tek 10 gelem ba ñetti at yonent ma lay saatu sa am ne ko waxuma ñetti at de tuduma waxuma lol man lima wax moy al bid'a fi bid'i sinin la al qur'an wax ta bid'a moy entre ñetti at japp 9 ans kon nak demal nga yokku nga dal di koy yokal ci dat bi moy nga yokulan li nga tek 10 bul tek 10 mais tegal lopp 10 ta tamit dat bi jogel ci 3 bi ndax 3 bi waxuma lol de ndax bid'an 3 la joge 3 ans japp 9 ans yu demal nga yokal ko ba fof kon fa kharaja Abu Bakr fa laqiya Ubay fa qala la'allaka nadim qala la قال تعالى ازيدك في الخطر وامادك في الاجل فاجعلها 100 قلوص ب100 قلوص الى 9 سنين بكو ننت ما لي سات صاحب وخه لول مام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مو دال دي ديلو ديم سي ابي سيدنا ابي ابن خلف عليه لعنه الله نيكو نات بيم نيي نيكو امانه ده ياو ابي رتوغا سي tek gi nga tek parier gi ngay parier xamna ruccu nga ci de monoko ruccu ma dara sayna Abou Bakar ne ko kay bo beugé comme ko xewabu légui lañ ko defon mu ñew wax ko nante ma sar sa monoko delul ndax man waxuma ñett bid'a moy de 3 à 9 mu ñew ne ko bo beugé mom sayna Abou Bakar ne radiyallahu ne Ubay bo beugé ma yokal la ci 10 yiñ tegon ma def ko 100 100 gilem yawit nga tek 100 gilem nga yokout 100 ku nek tek 100 gilem ma yokal la ci au lieu ñu wax 3 ans mais ñu def ko ba 9 ans 3 jëm 9 Ubay ne ko faalt defna nanguna la law tay nga am problème mo ne riwaya bi ne wa zalika qabla tahrim ar-rihan ta lolu mu ngi xawon la ta ñuy haramal pari ndax yi lañ ko téré ci l'islam moy ne jamono ji lol comme ni sangara dañ ko ron nan ay jamono sanga am nay jamono ni da ko ron nan mujju gi alcorane tere ko complètement voilà naka nonu nit da ron dom ko xamne du famio ba alcorane tere ko moy na ñu mel non bi lol la won ta yoy haramul won makka lañ newon zada allah tashrifan wa takriman biñu defé lol nak légui mun fa lamma khashiya Ubay ibn Khalaf an yakhruj Abu Bakr min Makkah ataahu wa lazima wa qala inni akhafu an takhruj min Makkah fa aqim kafilan fa kafalahum ibnuhu Abdullah légui nak xam nga mbir mi wax nañ la dafa guddou ta gagné gi rom gagné mu ngi xew ñen ñi né badar la am ñu né lool fekk yaron tamara sallallahu alayhi wasallam gaday am ñu né huday bi la 7e année bi après gaday yaron tamara sallallahu alayhi wasallam légui nak kon li moy Ubay bi mu gisé nak nit ñi di génn julli nit ñi wo ngi dem fi ñi yo ngi gaday di dem mu ñew ci sayna abou bakr radhiyallahu anhu ndax dafa ragal momit mu dem gadda yi te liñ tegon dafa am solo sa gelem ta affaire yi bayyi ko rek ñom mom masu ñoo gëm ne wax na deug mu ñew ne ko ah det comme que ces gaay ñi genn gis na ngeen di genn yi dem yaw nak damay ragal ngeureccuma ta daño defoon daño pari won tek fi ko xamne bayil ma ko xamne man gis nga bu persi gagner romain yi samay sa gelem nga jox mako munako bayil na la sama dom abdallah bi fi ne makka ji ta demul fen mom la lay bayil waye tamit falamma arada ubay ibn khalaf an yakhruja ila uhud ataa abdallah ibn abi bakr ci riwaya bi kon da ngay gis ne ñi ne hudaybiya ci la riwaya bi am kene ci hudaybiya la won moy 7 ans avant ki ci la avant après gaday gi ci la xew ci la romain yi jele sen romance ci kaw persi moone nak bi nga xamantene abdallah kon sayna abou bakkar après bien après mu gaday nit ñi jullit ñi gaday mom makala ne wo mune bi ubay ibn khalaf beugé dem ghazwat uhud dem xexi ci xex bobu affaire dafa gudd 3 ans ba 9 ans bi mu gisé ubay nara dem xexi abdallah di domi abou bakr radiyallahu anhu bimu newon mom la fi bayyi mu ñew ne ko la wallahi la ad'aka takhruj hatta tu'tiyani kafilan fa ataahu kafilan dom sayna abou bakr bob mom tobul won tay mu ñew ne comme que baye mom la fi baye won affaire yi 100 gelem la ku nek 100 ngay joxe ubay ibn khalaf ghazwat uhud am munara dem xex mu ñew fekk ko fa muy wadjal mu ne ko ah deed bala nga genn dekk bi ndax man nga fa dé lool moy man nga fa dé après biri ñak deed comme na nga defon sama baye ne ko won yow damay ragal nga dem yow itam bu fi bala nga dem outal ma ko xamne moy sa garant taxaw sa place ba bo fi de bo ñootul fa nga dem bu mbir ma xewé saay nga jox mako comme man manit garant la won ubay dal dikoy jox ben ne ko ki moy outal mo ken ne ko ki moy sama garant buma dewe sa gilem xew bok am persi romain yek persi fuñu dajé ci benen xex ne deg ñu ne romain yi gagné nañu persi deul sa gilem nga joxal mako abdallah bi di doomi abou bak radiyallahu ta'ala anhuma ndax mu jënatu legi nak ubay dal di dem uhud bam fa deme yonentima lay saatu sam moko jam ci bopam mu dal di gañu go xamne ginnaw gi ba mu ñibise makka fala de mom halaka mom ubay fala alko dal di de legi nak entertain bien après romain yi dal di gagner faris sayna abou bakrin dal di gagner ubay moy kam ko fi bayyi lon mu joxe sa gelem mi bi mu jele lol nak mu ñew sa gelem mi andi ko ci yonentima alayhi salatu wasallam mom sayna abou bakr radhiyallahu anhu yonentima alayhi salatu wasallam ne ko saraxé ko ndax li baxul ndax fekk na entertainment l'islam haramal lol ne ko alal ju melni pari baxul kon saraxé mbir mi mu dal di koy saraxé lol moy li nga xamantene mo don histoire bobu nga xamné yéfer yi ñu doon contané ci lo xamné lu dal ay julil la nga gis né moy né même julil ñi tamit lool la ba légui ni day am yaronte mari sallallahu alayhi wasallam ñu doon contané mais du à 100% la bokko nak alul kitab luñu gëm la alul kitab ñom dañu gëm trinité ñenn ñi ci ñom wa qalatil yahud uzair ibn allah yahudi né lañ uzair doomu yalla la alayhi salam chrétien nenal al masih de sayyidina isa alayhi salam mom doomu yalla la mais malgré lol yonentima alayhi salatu wassalam dalena and ak ñom ndax lan principe bu mag biñu and muy ne yalla kenn la muy religion ahlul kitab comme mom ni mu doone ko xamne yalla da ko jox téré motaxit lolou yow budé né ci ño xamné duñuy julit lay doxé nga xamné da ngayena bok idéologie motax man nga jappalé ay kurel yo xamné duñuy julit mo xam ay association internationale lañu mais ñuy xex lo xamné yow esprit l'islam ak ñangalem l'islam lolou la andal nga dal di ci dox budé marché nga marché budé lenen nga def ngir jappalé lolou même budé né bokku ngeen lu ngeen gëm non la yonenti ba lay saadu sam def wa kana yakrahu an yadhhara faris an tadhhara al furs ala ar rum tamom yonenti ba lay saadu sam bugul won pers yi nga xamne lan mo taxone ndax ay jaamu ko tu xeurum lay mais lan mo taxone mu beggol romain yi bu ko len ken gagne ndax ñom ahlul kitab lañu won lol boudé moy dox ci ño xamné bokku ngeen diiné mais yéena bokku idéologie wala ben principe bu ngeen di xex lan ngay xalat ki nga xamné yéena bokkal kalimata shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kon moy xex yi am ci monde bi bataille idéologique ak ainsi de suite lolou manone man sama yon newu ci moy ñaari kan yi da ngay xol kan mo ci gina jégué jangalam l'islam nga jappalé koku wala ngay souhaité koku gagné lool lañu yonentou ma lay saatu sam jangal fi malgré kuffar yek sen xol yu bon don contane ci yu dal djulign ni kon xamna tay dañuy yam fof bi di ñew ñu jall nak ci phase bu reuy ginnaw bi nga xamantena al isra wal mi'raj amna kuffar quraish ni abu talib gennena adina dem na taif ñu dakk ko fa kuffar quraish ni gis nañu ni muy doxal ñiñ doon doxale mom ginn ko accentuer ginnaw moruk abu talib mu nekkon ci protection Al-Mutam ibn Adi légui nak yonentima alayhi salatu wasalam dugg ci benen phase moy expose gim doon exposer bopam mom alayhi salatu wasalam ci tribu ak personnage influent yi ak yenen dekk yi ngir ginnaw bam xamé né makk gi nangouñu djiw l'islam gantaxu l'islam mu dem taif nangouñu mais lol taxul mu décourager muy exposer bopam di exposer l'islam nan ana kan momay fat ngir ma mana agalé sama jotalé sama kaddu borom phase bobu nak mom lañuy gis inshallah ci jotaay bi di ñew yi di ñew inshallah والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين